ورس کی دا محشار حال تا چی قاضی وی رب الاکبر حال تا چی قاضی وی رب الاکبر خپل پر ټول امت سمرا مهربان خپل پر ټول امت سمرا مهربان وایم پر درودونه دوست درب منان وایم پر درودونه دوست درب منان زما د زړه ټوټه پاک نبی سلطان زما د زړه ټوټه پاک نبی سلطان وایم پر درودونه دوست درب منان وایم پر درودونه دوست درب منان یم بند شاکیر ستار بلغنی دغم اقرار مهاجر رحمانی دغم اقرار مهاجر رحمانی وای قریشی نا دخپل جانان وای قریشی نا دخپل جانان وایم پر درودونه دوست درب منان وایم پر درودونه دوست درب منان زما د زړه ټوټه پاک نبی سلطان زما د زړه ټوټه پاک نبی سلطان وایم پر درودونه دوست درب منان وایم پر درودونه دوست درب منان زما د زړه ټوټه پاک نبی سلطان زما د زړه ټوټه پاک نبی سلطان وایم پر درودونه دوست درب منان وایم پر درودونه